Injil Matius bab 5. Bareng Yesus pirsa wong golongan iku, banjur minggah ing gunung lan sakwise lenggah, para sakabate padha ngadhep ing ngarsane. Panjenengane tumuli medhar sabdo, paring piwulang, pangandikane, "Rahayu wong kang mlarat ing budi, awit iku kang padha nduweni kraton ing swarga. Rahayu wong kang prihatin, awit iku kang bakal padha kalibur. Rahayu wong kang lembah manah, awit iku kang bakal padha tampa warisan bumi. Rahayu wong kang kaluwen lan ngelak marang karsane Allah, awit iku kang bakal padha kawargan. Rahayu wong kang ambek welasan, awit iku bakal padha oleh piwelas. Rahayu wong kang resik atini, awit iku bakal padha sumurup marang Allah. Rahayu wong kang demen gawe tentrem, awit iku kang bakal padha kasebut para putraning Allah. Rahayu wong kang kaaniaya marga nindakake karsane Allah, awit iku kang padha nduweni kratoning swarga. Rahayu kowe menawa kowe diwewado lan dianiaya sarta didakwa nindakake sarupaning piala kang ora nyata marga saka aku. Padha bungah lan sukarena sebab gedhe ganjaranmu ana ing swarga. Awit iya kaya mangkono anggone wong-wong padha nganiaya para nabi sadurunge kowe. Kowe iku uyahing bumi. Lah yen uyah iku ilang asine, arep diasenake nganggo apa? Wis ora ana gunane maneh, kajaba mung dibuang lan diidak-idak ing wong. Kowe iku pepadanging jagat. Kutha kang ana ing dhuwur gunung iku ora kaling-kalingan. Lan maneh, wong nyumet lampu iku ora diselehake ing sangisoring genthong, nanging ditumpangake ing cakak lampu. Temah madangi kabeh kang ana ing jero omah iku. Samono uga padangmu iya sorotno marang wong. Temah padha sumurup marang penggawemu kang becik. Banjur padha ngluhurake ramamu kang ana ing swarga. Kowe aja padha ngira yen aku teka supaya mbatalake Toret utawa kitabe para nabi. Tekaku iki ora supaya mbatalake, nanging nyampurnakake. Awit satemene aku pitutur marang kowe, nganti langit lan bumi iki sirna, dadiya aksara kang cilik dhewe utawa titik siji wae, ora ana kang kabuang saka ing Toret sadurunge iku kabeh kalakon. Mulane sing sapa mbatalake salah siji saka pepakoning angger-angger iki, sanadyan kang cilik dhewe sarta mulangake mangkono marang wong, iku bakal kasebut kang cilik dhewe ana ing kratoning swarga. Nanging sing sapa nindakake lan mulangake pepakoning Toret kabeh, iku bakal kasebut kang gedhe ana ing kratoning swarga. Mulane aku pitutur marang kowe, menawa anggonmu netepi kersane Allah ora ngungkuli para ulama lan para Farisi, kowe mesti ora bakal mlebu ing kratoning swarga. Kowe wis padha krungu yen wis kapangandikake marang para leluhur, sira aja memateni. Sing sapa memateni kudu dilatekake marang pangadilan. Nanging aku pitutur marang kowe, sing sapa nepsu marang sadulure kudu dilatekake marang pangadilan. Sing sapa ngunekake sedulure kapir kudu diukum dening pangadilan agama. Lan sing sapa ngunekake murtad kudu kacemplungake ing naraka murub. Mulane menawa kowe lagi lumaku nggawa pisungsung menyang Misbyah, mongko banjur kelingan yen sadulurmu lagi duwe ganjalan ing atine tumrap kowe. Pisungsungmu tinggalen ana ing ngarepe Misbyah kono. Nuli maranono sadulurmu mau. Rukuna dhisik. Sawise iku banjur baliyo, nyaosna pisungsungmu. Endang rukuna karo lawananmu, nalika lagi lumaku bebarengan menyang pangadilan. supaya kowe aja nganti diladekake dening lawananmu mau marang jaksa. Jaksa banjur masrahake kowe marang pambantune. Temahan kowe dilebokake ing pakunjaran. Satemene aku pitutur marang kowe, kowe ora bakal metu saka ing kono. Sadurunge kowe nyaur utangmu nganti sah, kowe wis padha krungu pangandika mangkene. Sira aja laku jina. Nanging aku pitutur marang kowe, sing sapa mandeng wong wadon kalawan derenging nafsu marang dheweke, iku wis laku jina sajroning atine. Mulane menawa mripatmu tengen dadi jalaraning piyolo, cuplaken banjur buangen. Amarga luwih becik kelangan salah siji saka peranganing badanmu, katimbang badanmu sakujur kacemplungake ing naraka. Lan maneh menawa tanganmu tengen dadi jalaraning piyolo, ketoken banjur buangen. Amarga luwih becik kelangan salah siji peranganing badanmu, katimbang badanmu sakujur kacemplungake ing naraka. Uga ana pangandika mangkene, sing sapa megat bojone kudu menehi layang pegat. Nanging aku pitutur marang kowe, sing sapa megat bojone ora jalaran saka laku jina, iku ndadekake bojone laku jina. Lan sing sapa ngalap bojo wong wadon kang kapegat mau, dadi laku jina. Kowe wis padha krungu yen para leluhur padha tampa pangandika mangkene. Aja nglairake sumpah palsu, nanging tetep ana sumpahira ana ing ngarsaning pangeran. Nanging aku malah pitutur marang kowe, aja supata babar pisan. Dadiya demi swarga, awit iku damparing Allah. Dadiya demi bumi, awit iku anci-anci ing sampiane. Dadiya demi Yerusalem, awit iku kutane noto aku. Iyo aja supata demi sirahmu, awit kowe ora bisa mutihake utawa ngirengake rambutmu sak eler wae. Yen iyo, kondo iyo. Yen ora, kondo ora. Saluwe saka iku, asale saka pangawak Dursila. Kowe wis padha krungu pangandika mangkene. Mripat winales mripat, untu winales untu. Nanging aku pitutur marang kowe, kowe aja nglawan marang wong kang gawe piyolo marang kowe. Malah sapa kang napuk pipimu tengen, pipimu kiwa ulungna pisan. Lan menawa ana wong kang arep prakaran karo kowe, sediane ngepek klambimu, jubahmu pasrahna pisan. Apa dene menawa kowe dipeksa dikon ngiringake lakune wong sak mil, iringno nganti rong mil. Yen ana wong jejaluk marang kowe, weneh ana. Lan aja nulak wong kang arep utang marang kowe. Kowe ya wis padha krungu pangandika. Sira tresna marang sapepadaniro, lan sengito marang musuhira. Nanging aku malah pitutur marang kowe, padha tresna marang musuhmu. Wong kang aniaya kowe, padha dongakno slamet. Sarana mangkono, kowe padha dadi putrane ramamu kang ana ing swarga, kang mlethekake srengenge marang wong ala lan wong becik, sarta nurunake udan marang wong kang ambek adil lan kang ora. Dene menawa kowe tresna marang wong kang tresnani kowe, iku kowe oleh pituas apa? Para jurumu pubeya ra iya tumindak mangkono to. Lan menawa kowe aweh salam mung marang sadulur-sadulurmu wae, kaluwihanmu apa? Wong kang ora wanuh marang Allah, rak ya tumindak mangkono to. Mulane kowe padha sampurna, kaya ramamu ing swarga iya sampurna.